ale rozumiemy się bez słów. Dzięki nam oglądaj gdzie tylko chcesz i z kim chcesz. Doświadczaj pełni możliwości. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Raport Sejmowej Komisji do Spraw Wyborów Korespondencyjnych będzie gotowy w tym miesiącu razem z wnioskami do prokuratury. Krakowski Sąd oddalił pozew w trybie wyborczym Daniela Obajtka przeciw Onetowi. Od dziś nowa umowa o bezcłowym handlu Unii Europejskiej z Ukrainą, ale z ograniczeniami. Wnioski do prokuratury wobec Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego to efekty prac Komisji do Spraw Wyborów Korespondencyjnych. Jej przewodniczący Dariusz Joński mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że raport komisji będzie w czerwcu razem z wnioskami do prokuratury. Wobec po pierwsze Jarosława Kaczyńskiego, po drugie Mateusz Morawiecki. Mamy w końcu dwóch ministrów, którzy nie wykonali decyzji premiera Morawieckiego, czyli Sasin i Kamiński. Mamy w końcu kwestię prezesa poczty, więc mamy pana Zikota, mamy sprawę szefa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pana Nowaka, no i oczywiście były minister cyfryzacji. Dariusz Joński pytany, dlaczego raport nie ukazał się zgodnie z zapowiedziami pod koniec maja, wyjaśnił, że komisja czeka na akta sprawy prokuratorek Ewy Wrzosek i Edyty Dudzińskiej. Chodzi o wszczęcie śledztwa w sprawie wyborów kopertowych przez pierwszą z nich i umorzenie go po 3 godzinach przez drugą. Jak akta się nie pojawią w ciągu kilku dni, to zlecę tę sprawę prokuraturze do wyjaśnienia, mówił przewodniczący komisji w Radiowej Trójce. Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił pozew Daniela Obajtka wniesiony w trybie wyborczym przeciw Onetowi. Polityk domagał się od portalu przeprosin i sprostowania publikacji, według której m.in. jego banery wyborcze drukowano w tajnym garażu w Aleksandrowie w Lubelskiem. Według portalu proceder nadzorowali m.in. urzędniczka z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz asystent Sądu Okręgowego w Krakowie. W publikacji podano, że prokuratura podejrzewa możliwość nielegalnego wspierania Komitetu Wyborczego z pominięciem oficjalnych źródeł finansowania. Zdaniem byłego prezesa Orlenu artykuł zawierał insynuacje, a wszystkie materiały wyborcze są drukowane zgodnie z przepisami. Zielony Ład powinien trafić do kosza, mówi europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska. Zapowiedziała, że ta kwestia będzie dla jej ugrupowania jednym z priorytetów w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Rezygnacja z tego pakietu inicjatyw transformacji ekologicznej pozwoli na ochronę europejskiego rolnictwa, powiedziała Jadwiga Wiśniewska. Powinniśmy politykę klimatyczną Unii Europejskiej przemyśleć na nowo. Wspomnę, że Unia Europejska odpowiada za mniej niż 7% globalnej emisji CO2, a ma najbardziej restrykcyjną politykę klimatyczną. Jadwiga Wiśniewska skomentowała też słowa Jarosława Kaczyńskiego dotyczące Zielonego Ładu sprzed 3 lat. Wtedy prezes PiS mówił, że odrzucenie tych zapisów oznaczałoby kłopoty. Według europosłanki obecny Zielony Ład nie ma nic wspólnego z tym z 2021 roku. Ten projekt Zielonego Ładu wówczas prezentowany dotyczył wsparcia dla małych i średnich gospodarstw rolnych. Dotyczył również skrócenia łańcuchu dostaw. We wtorek w Brukseli odbył się protest rolników kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Demonstrowali rolnicy z kilku krajów, także z Polski, którzy są przeciw Zielonemu Ładowi. Od dziś przez rok będzie obowiązywać nowa umowa Unii Europejskiej z Ukrainą o bezcłowym handlu, ale z ograniczeniami w imporcie. Wspólnota otworzyła rynek dla ukraińskich produktów kilka miesięcy po napaści Rosji w czerwcu 2022 roku. Na początku nie obowiązywały żadne ograniczenia, zostały one wprowadzone po protestach polskich rolników. Polska, będąca krajem frontowym, jest najbardziej narażona na nadmierny napływ produktów z Ukrainy. Limity w imporcie z Ukrainy obejmą jaja, cukier, drób, kukurydzę, owies, kaszę i miód. Ograniczenia są wyznaczane na podstawie wysokości importu od połowy 2021 do końca ubiegłego roku. Na liście produktów objętych limitami nie ma pszenicy, bo nie było na to zgody w Unii. Jest natomiast zobowiązanie Komisji do ścisłego monitorowania sytuacji i reagowania, jeśli będzie dochodziło do zakłóceń na rynku. Ponadto na wniosek Polski do umowy wpisano tzw. hamulce bezpieczeństwa. Wystarczy destabilizacja na rynku rolnym tylko w jednym kraju, by komisja w ciągu 2 tygodni wprowadziła ograniczenia w imporcie danego produktu. Do tej pory trzeba było wykazać zakłócenia na rynku całej Unii, by komisja mogła interweniować. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Hounds of Love w programie trzecim. Jak to dobrze rozpoczynać dzień w towarzystwie Kate Bush. Na zegarze 10 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Justyna Grabasz. W takim składzie mówimy dzień dobry po raz drugi. Za moment będziemy oglądać kimona przeróżne, a właściwie słuchać opowieści o tym wyjątkowym ubiorze. A po 10.30, tak jak obiecałam, odwiedzi nas Pola Chobot, czyli połowa duetu, Pola Chobot i Adam Barant, więc muzycznie będzie naprawdę pięknie. A na razie Future Island i The Tower. Future Island i The Tower to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. A my zaglądamy do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Właściwie trochę wybiegamy w przyszłość, bo już wiemy, co się tam będzie działo od 18 czerwca. I dziś o tym opowiemy. Właściwie szczegóły zdradzi nam obecna w studiu Joanna Chawrut. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Joanna Chawrut, czyli twórczyni pewnej wyjątkowej wystawy Kimono jako doświadczenie. Przyznam szczerze, że jestem mocno zaintrygowana, bo doczytałam, że to wystawa, na której 370 metrów, na 370 metrów kwadratowych zobaczymy scenografię składającą się z 1800 metrów tkaniny. Kawał materiału, naprawdę. Tak, jest to pierwsza tak duża solowa moja prezentacja. Gigantyczne przedsięwzięcie, 1800 metrów scenografii stworzonej wspólnie z artystami. Maurycy Gomulicki, Honza Zamojski, Wojtek, Ireneusz Sobczyk, Angelika Markul, Sonia Hensler. To skład, z którym stworzyłam tą wystawę. Już 17 czerwca w gmachu głównym Muzeum Narodowego otwieramy wystawę, którą będzie można zobaczyć do końca wakacji, do 25 sierpnia. Dużo czasu zajęło zbieranie materiału na wystawę, bo to chyba to brzmi jak po prostu kilka lat pracy. Prace nad wystawą trwają już półtora roku, bo to właśnie wtedy Muzeum Narodowe we Wrocławiu zgłosiło się do mnie z taką propozycją. Koncept jest ciekawy o tyle, że postanowiłam specjalnie na potrzeby tej wystawy stworzyć pracę tej wystawie dedykowane. Więc w ramach kooperacji, które przez lata tworzyłam razem z artystami, powstały nowe projekty, nowe tkaniny, nowe tematy, uzupełnione również o dodatkowe elementy, elementy performatywne, teatralne, ponieważ do oprowadzania performatywnego zaprosiłam Martę Ziółek, tancerkę, choreografkę, artystkę, która przez te wszystkie światy będzie odbiorców przeprowadzać. Tak też widzę, że wystawa będzie, z tego co czytam, wędrówką po symbolach współczesnej sztuki. Cóż to właściwie oznacza? Jest to niewątpliwie opowieść o współczesnym designie, o dialogu między modą i sztuką. Ekspozycję zbudowaliśmy w oparciu o taki bardzo szczególny koncept przeprowadzania odbiorcy przez tematyczne pokoje, tematyczne sale, gdzie każdy artysta razem ze mną stworzył taki dedykowany, tematyczny świat. Więc zaczynamy naszą podróż od korytarza rozkoszy i Maurycego Gomulickiego. Następnie przechodzimy do takiej sali pełnej melancholii, stworzonej wspólnie z Wojtkiem i Ireneuszem Sobczykiem, po to tylko, by przejść do siungi erotycznych drzeworytów japońskich, zajrzeć do Angeliki Markul, do sali inspirowanej testem Rorschacha, sali Nów. Kolejny pokój to bardzo też szczególny pokój, ponieważ po raz pierwszy też dedykowałam i przeznaczyłam przestrzeń też dla samej siebie, więc najnowsza kolekcja Kawaii będzie po raz pierwszy prezentowana właśnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Pokój inspirowany Japanese Schoolgirl i filozofią Kawaii. Następnie Honza Zamojski i opartowa sala znów Maurycego Gomulickiego. I tak właśnie kończymy tą podróż po tych przestrzeniach modowo-artystycznych. A dlaczego właściwie kimono stało się takim głównym obiektem twoich zainteresowań? Kimono towarzyszy mi już od ponad dekady. Jest to taki znak rozpoznawczy mojej twórczości, przez który opowiadam tematyczne historie, bo kimono to nie tylko forma, ale to także treść, a treścią w moim przypadku jest tkanina, którą projektuję i dedykuję każdej kolekcji. Te tkaniny często powstają w inspiracji pracami twórców. Więc kimono i formy, które są inspirowane kimonem, już od ponad dekady towarzyszą i są pewnym takim konstans w mojej twórczości. A właściwie ciekawi mnie to, ile czasu zajmuje stworzenie takiego jednego kimona. Od samego początku, od pomysłu do w końcu do realizacji, do efektu końcowego. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie tkaniny projektujemy sami w naszej pracowni, więc ten proces tworzenia rozpoczyna się od konceptu zaprojektowania tkaniny, od stworzenia takiego swoistego digital pattern. Musimy pamiętać, że aby powstało kimono według mojej autorskiej formy, potrzebujemy 3 metry bieżące tkaniny, więc ten kupon, ten temat, który projektujemy na tkaninie, to jest taka praca, która ma 1,50 m na 3 metry, jak sobie tak możemy zwizualizować ilość tego materiału. Więc zaczynamy od tej strony projektowej i tak naprawdę to trwa najdłużej, bo żeby stworzyć digital pattern, który nie jest raportem, który nie jest dekoracyjny, który sam w sobie rozwija temat, który na przykład wcześniej przedstawił nam artysta, Jest to nie lada zagwozdka. Po stworzeniu digital pattern przechodzimy do zaprojektowania formy, więc tutaj zawsze pada decyzja, jakie kimono to ma być. Ja też, co warte i ważne, nie tworzę replik japońskich kimon. Ta forma, którą lata temu już zaprojektowałam, to europejska forma kimona, przeznaczona dla współczesnego odbiorcy, dla współczesnej kobiety. Więc po stworzeniu materiału, wydrukowaniu tkaniny, tworzymy już w naszych pracowniach wspólnie tutaj z naszymi paniami krawcowymi konkretną realizację, konkretne kimono. Więc w zależności od tego, jaka to jest tkanina, jaka to jest kooperacja, bądź jaka to jest kolekcja, cała kolekcja, często ten proces projektowy trwa czasami nawet do pół roku. Mhm. A masz na tej wystawie jakieś takie swoją ulubioną perełkę, ukochane kimono? Czy raczej traktujesz je po prostu równą miłością obdarzasz? Tak. Takim kimonem szczególnym, który zaprezentujemy w holu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu, będzie takie kimono duch, uszyte z przeźroczystego, transparentnego jedwabiu. Kimono, które będzie miało 10 metrów długości, więc będzie to taka praca w przestrzeni, bardzo pokaźna, która będzie takim leitmotivem, takim motywem właśnie przewodnim tej wystawy. Kimono przeźroczyste, kimono niezadrukowane, kimono, które będzie taką swoistą carte blanche i będzie takim dobrym duchem, który będzie czuwał nad tą wystawą. Zapraszamy serdecznie w takim razie. Kimono jako doświadczenie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu. 17 czerwca wernisaż. Wystawę można oglądać do 25 sierpnia, więc tak naprawdę to nie jest tak dużo czasu. Trzeba się pospieszyć, spojrzeć, oglądać. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Z nami była Joanna Hawrot, twórczyni tej wyjątkowej wystawy. Zapraszam. I just thought it's on my head to mention. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chobot, Adam Baran na trójkowej antenie, a w studiu połowa tego duetu. Sama Pola, ale to jest i tak bardzo silna reprezentacja. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, tak. No i teraz już zdradzę, że Pola, ale z Adamem, zagoszczą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę po godzinie 19:00. Zagrają koncert. Synoptycy zapowiadają, że będą deszcze i burze. Z tego, co widziałam, więc to akurat tak idealnie, żeby posłuchać waszej płyty. Burza na żywo. Czy grzmoty również wybrzmiewają u was w wersjach koncertowych? Tak. Już teraz po premierze płyty tak. Głównie ze względu właśnie na to, że gramy już z całym zespołem naszym, z Piotrusiem i z Justyną Mikrut na perkusji. Mhm, czyli grzmicie również koncertowo. Tak, tak. Bo tak na płycie, jak słucham tego, co się dzieje aranżacyjnie, no to jest jednak dość spokojnie. Mam wrażenie, że to są bardzo, bardzo płynące, takie leniwe kompozycje. To prawda. Chociaż są mocniejsze momenty faktycznie. Ja lubię sobie myśleć o tym, że to są jakieś takie wyładowania, które są tożsame z tym, co się tam gdzieś tam działo faktycznie pomiędzy nami, pomiędzy mną i Adamem w trakcie pisania tej płyty. Chodźmy do mnie, Burza, to są takie dwa numery, w których faktycznie dajemy upust takim większym emocjom i one są takie mocniejsze. No ale tak, no jesteśmy tacy leniwi, faktycznie nie oszukamy. nie oszukamy swoich fascynacji i tego, co gdzieś tam nas kręci faktycznie w muzyce i to się gdzieś tam przenosi na to, co my sami robimy. Mhm. A co was kręci w muzyce? Wiesz, to jakiś taki taniec na granicy poprawności, mhm, na pewno. Ryzyko, skłonność do ryzyka. Ale też na pewno nas strasznie fascynuje, głównie Adama, cisza w ogóle w muzyce, w ambient. Takie sunięcie po tych dźwiękach i szukanie kolorów, brzmień, to jest coś takiego, co gdzieś tam też nas zatrzymuje. Mhm. Cisza po burzy również potrafi bardzo mocno w uszy uderzyć, także... Tak, coś w tym jest. Mhm. Czy będzie można też cię zobaczyć koncertowo grającą na pianinie? Bo chyba na tej płycie w końcu się odważyłaś pograć na pianinie. No, nawet odważyłam się na tej epce, która była przed. Tam był ten pierwszy ruch, faktycznie. I też tam był ta pierwsza nasza decyzja, że nie będziemy przetransportowywać tych rzeczy, które ja napisałam na pianinie, faktycznie na gitarę Adama. No tutaj w ogóle inna filozofia zupełnie nam towarzyszyła w trakcie pisania tej płyty. Nie ograniczaliśmy się i też, więc nie tylko na pianinie, to już w sumie jest taki mój stały instrument, który mi towarzyszy w trakcie koncertów i w trakcie komponowania, ale też na mojej gitarze cudownej, barytonowej, która jest super wyjątkowa, unikalny ma dźwięk i uwielbiam też na niej grać, więc... Jeszcze będzie moja gitara, Danusia. A jak cały ten proces tworzenia u was muzyki wygląda? Czy to ty jesteś takim głównym jakby kołem napędowym tego całego działania? Właśnie to jest ciekawe, bo my jesteśmy, w sumie wymieniamy się w tych tutaj strefach. Są na tej płycie utwory, które napisałam po prostu ja. Na przykład Maj jest takim utworem. Bardzo ciekawa to była sytuacja, bo to był utwór, który na mnie spadł. O 12 go napisałam, o 17 go po prostu nagrałam. I on, no to ekspresowy proces. Tak, tak, tak. I on wszedł po prostu w takim kształcie na płytę. Wymieniamy się. To są takie, wiesz, jesteśmy tacy czujni na siebie i na to, co się gdzieś tam wydarza. I łapiemy te momenty, gdzie ktoś wychodzi z jakąś inicjatywą. Chodźmy do mnie jest takim utworem, który całkowicie wyszedł ze strony Adasia. Ja po prostu poszłam za tam jego improwizacją i ciachnęliśmy to razem. Więc my się jakoś tak wymieniamy. Fajnie. A na ile tekstowo to, co się dzieje, bo tak ta wasza nowa płyta, no jest o miłości, w większości jednak, chociaż mamy utwór podobno o życiu po śmierci. Tak mnie zastanawia trochę, skąd w ogóle pomysł na to, żeby akurat na tym albumie się znalazła taka piosenka z tematem naprawdę jednak niełatwym. On też jest tak naprawdę ten utwór o miłości, tylko okoliczności są pośmiertne. No wiesz, ta płyta jest dla mnie, generalnie to jest chyba najważniejsza płyta, jaką w ogóle zrobiliśmy dla nas. Nie tylko dlatego, że jest aktualna i świeża, tylko też dlatego, że jest taka no, kompletnie nie, w żaden sposób nie wykalkulowana. Dużo się działo w trakcie, kiedy ją pisaliśmy. To są jednak 3 lata. W czasie tych 3 lat dużo rzeczy się też wydarzyło pomiędzy nami, ale też w naszym otoczeniu. Wiadomo, cały ten okres popandemiczny i to takie zamknięcie, które też było jakimś takim katalizatorem dla mnie i dla Adama. Więc ona jest przepełniona jakimiś takimi różnymi trudnymi emocjami i nawet jeżeli opowiada o miłości, to te konteksty, w których opowiadam o tej miłości, są różne. No i podobno właśnie zahacza o te kwestie śmierci, bo w sumie z nią się zetknęłam w ciągu tych 3 lat tak naprawdę bardzo mocno i faktycznie zaczęłam w ogóle myśleć o temacie śmierci i starać się go oswajać, czytać książki na ten temat, bo to jest ciekawa kwestia, że ten temat śmierci jest faktycznie jakoś tak stabilizowany. No tak, nie? Boimy się trochę jednak. Boimy się tego. To są trudne tematy. No dokładnie i ta piosenka była dla mnie takim momentem, w którym starałam się oswoić sama ze sobą też ten temat. Już, a nie bez nudów plus. To, co muszę zapytać, to goście na płycie. Kobieca reprezentacja, bardzo silna, bardzo, bardzo piękna również. Doskonale się ze sobą łączą wasze głosy, wasza współpraca. Jak to się stało, że akurat Ofelia i Katia? No bo ja właśnie mam taki, słuchaj, girl time. Naprawdę strasznie się cieszę, kiedy pojawiają się jakieś super dziewczyny w muzyce i w ogóle też dużo słucham kobiet, tak naprawdę, też kobiet instrumentalistek. Takie moje diwy to przecież Björk, PJ Harvey, kocham też Tori Amos, taką wczesną, zresztą tą też, która teraz jest, mam słabość do tych artystek. Więc lubię bardzo dziewczyny w ogóle w muzyce, lubię ich wrażliwość i też lubię, kiedy one są, nie boją się wprost komunikować takiej swojej emocjonalności bardzo unikatowej. I po prostu wydawało mi się właśnie, że Ofelia i Katia są reprezentantkami takiej emocjonalności bardzo specyficznej. No i jakoś tak, kurczę, naturalnie pomyślałam sobie, że chcę, potrzebuję się otaczać dziewczynami, artystkami, które są bardzo, bardzo jakieś i mają taki mocny właśnie ten wyraz swój. Więc o Idze pomyśleliśmy ze względu głównie na jej pierwszą płytę, która po prostu nas zaczarowała i tak naprawdę ta płyta też, między innymi ta płyta, zaprowadziła nas do producenta Jurka Zagórskiego, z którym współpracowaliśmy przy okazji dwóch utworów. A z Katią była taka cudowna historia, że po prostu Katia była na naszym koncercie na Great September i my też byliśmy na jej koncercie na Great September i po prostu zetknęłyśmy się po tym koncercie. Ja zostałam, żeby jej pogratulować i mówię, że wow, co za koncert. Ona mówi, Boże, ja was słucham, ja też byłam na koncercie. I jakoś tak od razu poczułyśmy wspólny lot i ona mówi, ja muszę coś z wami zrobić. A ja mówię, tak się składa, że też mam to z tyłu głowy. I słuchaj, jak tylko pojawiła się ten pomysł, no to pomyślałam, że to jest piosenka, którą ja bym chciała z Kasią się podzielić. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest też taka, że faktycznie przez to, że się bardzo kłóciliśmy, ten utwór napisałam go ja wcześniej dosyć. Kłóciliście się, tak? Kłóciliśmy się z Adamem, tak, aha, bardzo. I też jakby te piosenki były bardzo mocno przechodzone i leżały długo i nie wiedzieliśmy, to wywalić, to wrzucić, zostawić i tak dalej. I tak pomyśleliśmy sobie, że zaproszenie Igi i Kati, Ofelii i Kati po prostu doda im jakiejś takiej świeżości i wartości, mm-hmm, głównie w naszym jakiejś takiej, w naszej percepcji, no bo wiadomo, że ludzie nie wiedzieli, nie znali tych wersji wcześniejszych, ale my potrzebowaliśmy po prostu tego, więc no tak, no to uważam, że to była świetna decyzja i faktycznie teraz słucham ich z przyjemnością. Trochę uratowały wasz duet, bo tak się zastanawiam, o co chodziło z tymi kłótniami, jak intensywne były i czy to jakieś, wiesz, momenty już kryzysowe były? Były bardzo. Aha. Już kończyliśmy działalność jakieś 158 razy, naprawdę. Wiesz co, no myślę sobie, że to wynikało z kilku rzeczy. Mhm. Z takich rzeczy, że ten proces z 3 lat był takim, wydaje mi się, procesem kluczowym w formowaniu się jakby nas jako twórców i muzyków. I nie we wszystkich kwestiach poszliśmy w tę samą stronę. Mhm. Więc w pewnym momencie gdzieś zaczęliśmy uciekać sobie w różne kierunki i ja chciałam przeforsować jakąś swoją wersję i swoją wizję na daną piosenkę, a Adam chciał swoją. A tu masz, wiesz, rozkład sił 50-50. Mm-hmm. No więc ciężko było nam i jeżeli się nie mogliśmy dogadać, to piosenkę po prostu zostawialiśmy, ona leżała i czekała. No to może dlatego te 3 lata całe. No właśnie, tak, myślę, że tak. No i też generalnie kwestia tego, że właśnie każdy z nas zaczął się formować w trakcie tych 3 lat jako osobny twórca, osobny artysta, który też chce zabrać głos za siebie. Więc ostatecznie wydaliśmy tę płytę, dogadaliśmy się. Tutaj takie umiejętności koncyliacyjne Adama, na pewno trzeba mu za nie podziękować. Ale nie wiadomo, czy następny krążek nie będzie moim solowym krążkiem. Mm-hmm. Albo tam Adama solowym krążkiem. Wiesz, jakby nie mówimy nie wiadomo, co się z tego zrodzi. Mm-hmm. No, trzymamy kciuki, żebyście jednak zostali razem. I żeby można było was słuchać właśnie koncertowo na płytach. To jeszcze wrócę do tych gościnnych występów. Czy dziewczyny również się pojawiają u was właśnie na koncertach? Mieliśmy cudowny koncert premierowy, na który udało nam się zaprosić i Ofelię, i Katię, więc w ogóle cudownie. No i tak naprawdę jak są możliwości, to szukamy takich możliwości. Mm-hmm. Jak dziewczyny są dostępne, z obydwiema mamy kontakt. Z Kasią w sumie nawet się jakaś taka zrodziła super relacja. Niesamowite, że w ogóle piosenka i muzyka przywiodła nas do siebie i mamy z sobą tak, kontakt. Tak, muzyką. Coś no, jest. Potrafiłam. Tak, dokładnie. Więc mamy super relacje i tak naprawdę szukamy możliwości, żeby stanąć na scenie razem. Więc jak są możliwości, to oczywiście. Mhm. To za moment posłuchamy efektu tej właśnie współpracy razem z Katią. Jeszcze was dopytam. Najbliższy koncert oczywiście w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 19. Wiemy też, że wystąpicie na festiwalu Great September. A co z kolejnych jakichś planów koncertowych? Już wiecie coś? Możesz zdradzić? Chyba OFF w międzyczasie. Tak, to jest w ogóle super informacja, że OFF Festival, no nie, ja nie mogę zdradzić, nie, tu Kasia kiwa głową, ale będzie jeszcze parę bardzo fajnych rzeczy, na pewno będziemy na Wrocławiu w tym roku, więc zapraszamy do Wrocławia, OFF Festival na scenie Blik, scena, która będzie też tłumaczona dla osób niesłyszących, mm-hmm, co uważam, że jest super ekstra cool. No i będzie jeszcze parę ogłoszeń, no to musicie obserwować nas. No widzę, że się uśmiechasz, więc to już tak z tego uśmiechu wnioskuję, że będzie dobrze w takim razie. Tak. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Pola Chobot była z nami, a my słuchamy. Jak brzmi Pola Chobot? Adam Baran również i Katia wraz z nimi. Dzięki. Tyle tych słów, a nie ma o czym gadać. Pistolet z ust, kłamiesz jak snut. Tyle tych słów, a nie ma o czym rozmawiać. Mało ciebie tu. Yeah. wyjesz z nich sznur ozdobnych pior. Tyle tych słów, a nie ma o czym rozmawiać. Ty mówisz, że ja będę słuchać. Okej, przecież tak chcesz słuchać. Pola Chobot, Adam Baran i Katia w utworze Mów. Jeśli chcą Państwo usłyszeć tę kompozycję na żywo, to przypominam, studio imienia Agnieszki Osieckiej, niedziela, godzina 19. Po wejściówki można się zgłaszać, pisząc na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Poza tym, że na scenie ten duet, to także MOP, Dawid Kaletka, z którym dzisiaj po godzinie 19 w audycji Rotacja porozmawia Gosia Jakubowska. A my muzycznie przeskakujemy teraz do nowości od Billie Eilish. Przed Państwem Lunch. That girl for lunch, yeah, she dances on my tongue, tastes like she might be the one. And I could never get enough, I could buy her so much stuff, it's a craving, not a crush. Thank you.